رحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. رب الدليل سل بني إسرائيل ما كده آمنوا وجاهدوا سرده شيمان رولي مجاهدك وإلا تعذبوا كنتا ستبسدا در كولش. لیکن رب کریم فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے سل تپوسو کا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نام کم آتیناہم سمر ورکلو منگ دویتا من آیت بینا فنخوخ کارو باندی دا کم چھے دین دا دلتا کی استبہامی نی خبری نر اور دلیل فی محکی سل لی سوالو کا دبنی اسرائیل تا دبنی اسرائیل نام کم آتیناہم سمر را تکلو مگدویتا من آیت بینا پنہو کرو باندیم دیسر اس لئے اندو لکھیں فبدلو وحرفو فبدلو وحرفو احکام التورات دی بدل کرو تحریفیو کو پا احکامات را تورات داخل در آیت بینا نرست عبارت سکان تقدیری او آیت بینا تلاندو لکی جمیع معجزات موسیٰ علیہ السلام جميع معجزات موسى عليه الصلاة والسلام كل معجزات موسى عليه الصلاة والسلام ده نخخ كاربي ومن يبدل نعمة الله أعصوك شبدلي نعمة الله فاكم فنا شكري سر لأنه تلك بالكفراني سوک چی بدلئی نعمت اللہ فاکو پنا شکر سرام من بعد ما جا ادھو رست رہانا چرا شدتا فا ان اللہ بشک اللہ فاکو شدین العقاب دیر سخت سزا والا دے نا شکری مکوی خان انہی سزے بیارڈی رلوی ہے دا زینا للذین خیست اکڑی شویدی ہا کسانو تا کفرو چی کفرو شرک کردی سوات خیست اکڑی شویدی الحیات الدنیا جوند دنیا دا وات خیست اکڑی شویدی دا زینا چی دی دلتو سپاہل ذکرن شو خیست اکڑی شویدی آ کسانو تا چی کفر کردی الحیات الدنیا جوند دنیا و تا خیست اکڑی شویر نا یو فائد رست را ہے خدا خیست اکون کی سوکتے نصد دا درے صدور لغا نسبت شویری یو اللہ فاکتے نسبت شویری التزین قد ینسبو الاللہ دیسے اٹھو لکی زوینا ربیانا مبارکا التزین و قد ينصبو الى الله قال الله فاقت نسبت كوليش مثال زينا لهم زينا لهم زينا لهم دلتك نسبت شاد شويني الله فاقت الله فاقو چمونغا دا اسمانونا دويتا خيستا كليني نمبر دو وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى الشَّيْطَانِ او قَلَ كَلَ نِسْبَتْ كُولِشِ شَيْطَانِ تَ وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَسْوَسَتِ وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَسْوَسَتِ په اعتبار د وسوسې سره. مثال زینا لهم الشیطان زینا خیسته کړی شوی دی للذین کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیا ویسخرون او دی ټوکې مسخری کی من الذین فها کسانو فسې آمنو چې ایمان یې راوړی دی. چې کوم مالداری دی غریبانانو پسې څه کوي ټوکې مسخری کی وي سړی وي غریب تباه دی ار دے تباہ دے غریبے نہ سو جوڑا کے غریب مڑ سے دے او چھ من رس نہ کیو بندہ مری بے خو مڑ مڑ سے دے کنا دے دین کار کی نو بے خو جان دے خیر انشاءاللہ گٹ بو تو زر ملے وی نو چا تا چھ خیس تکڑے شوی دے جوت دنیا و یسخرون من الذین آمنو دی تو کی مسخری کی فا کسانو فسے آمنو چھ ایمان راوڑ دے خوشحال کریمت والذین رب کریم فرمائی ہا کسان اتقو چیغی یریگی دا اللہ نا غریبانان دیو یریگی دا اللہ نا فوقہم دی بفور دوی پدوی باندی یوم القیامت فروز دا قیامت باندی دا قیامت فروز باندی با دا غریبانان چی ندہ با دی مالدار باندسی فور دی دری جوابون ایلک سبرو آگا کسان چی آگی یریگی دا اللہ نا فوقہم دی بفورتوی فدغا کافران ماندی یوم القیامت فرون دا قیامت اس کنی کے دی فوقہم دا اما الفوقیت الظاہرت اما الفوقیت الظاہرت یا ظاہری فوقیت مراد دے اما الفوقیت الظاہرت لئن الجنت فوق جہنم اما الفوقیت الظاہرت لئن الجنت فوق جہنم سے اشاری شوی دی چھو مومنان دا دید ارواح چی دا فعلیین کی او دا کافران ارواح فسکی فسجین کی دا علیین فورت دیو سجین سرے لاندر یا نمبر دو یا فوقیت در رتبی او در درجی مراد دی یا فوقیت در رتبی او در درجی مراد دی یو کسی اغاسی ولاری شتی در جامعی چوری بلو رماحی تا ولاری و دری گولی لگولی آخو حشاش بشاش خوشانی تو اس فوقیت تسی شرا ہے رتبے درجے رہا ہے کافر بنا چلتا کہ بدحالی عودت تب انشاءاللہ پیتی لگو لی دی جنت نو ہاں کا سان چی یری گی دا اللہ نا کار دی زمون خراب دے منگی دا مادر پس خیدو والا او دی بس عرص تبا کر دی کتر پس خیدو والا گوڑا دیکھا نا وینا نا الحمدللہ فدی خوش آرام چی پینزے منٹ رس منٹ درس ہو کم تا قرآن تلاوت کو منذ اللہ سے کم ذکر کو نو دا مالدار نظر دی با فنی غریب پسی گردی را گردی دا دی بس مزی کی و جاگی لی خامار گاڑی رو بسی نیو نیو با دا سڑی گوری آہ چا ترسو فنا شوی نی انا کیا خود دا غرف لی کتا گورا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت دا مالداران چې خوراک وکړي چېرته لیټرین ته ورغلی دی چې دې ډبار کې یاقوت غوره دی کوم ارجان غوره دی خو دغه شی غوره دی چې جنات هم تیاری دا ممکن دی که امیر صاحب جذباتو کښې راغلې کوټې پشین ته تشکیل شو وي هغې به موږ له دومره میوې راوړی چې موږ به اودس ماتې کړو نو اووه قسمه خو به موږ اودس ماتې کړو دې سره به اوس څه کوي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت فورت بجی والله الله پاک يرزقو رزق ورقی من يشاءو چچات خوحشی بغير حساب نو بے حساب رزق وطور قی اب اکی گئے مجھے غریبی مداز آگری او دا خدا خدا خواه خواه بس اغلی تک تا دنیا کی سوار کرده تاری پا آخرت که در کرده خوچی سو نا تخوا داره دو داره چی دو داره زکی داره داره مندی ویران زدگی گینا در خدی لگ بوی انشان در سکون بوی اثر چی دا غری بل سر با دیری اگو پاکی بی سکونی بی سورا بوی کم یو خشو نا لگ والا خشو دیگرانه ناگه شیخ سبای خبر کل و مو بخاندل وی دا دبرن چه مصیبت رازی کنه وی دا ربال پا شکر کرده سرا فریوزی نوی چه ربال پا شکر کرده سرا توفوی چه توفوی نوی دا سکر چه پیرو گوری نکه سنگ چه بال کستر گوه لگه دا سه وی چه ترا مولا کور گوری وی آنه تبارو تایی چنی زیر مولا کور کم ده تالی کم ده چه در پی بیماری را شوی دا غا والله الله فاكو يرزقو رزق ورقی من يشاءو چاد جفاشی بغیر حساب بحساب بغیر حساب من کے لئے ایک تفسیر دہو جیسے اٹھا رحمان میں ہمارے شروع لکھے اخل مغوارا بخت وار رحمان اخل من بخت ور علمان اخل مغوارا بخت وار رحمان اقل من نبخت ورو علمانوی چه سوال که نداوئی چه ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وخنا عذاب النار اللہ فاکر ذرکو کی چه چاہتے خوشی بغیر حساب دی بغیر حساب توری کی بغیر حساب نمبر ایک یعطیه اکثر مما یستحقه یعطیه اکثر مما یستحقه انسان چې رکھو مستحقی دا غینا وقت سیوا ور نمبر دو بغیر حساب لا يحاسبه في الدنيا لا يحاسبه في الدنيا في حق ذلك الرزق في حق ذلك الرزق نمبر تین يرزقه بغير ظن منه يرزقه بغير ظن منه مولیان رزق داسی چی دو هم اگمان کیونی چی تیو طرف نمجمع راش چی تیو طرف نگو تیراش در لفاق تی خلق و ذلك یا چی استاجی دا شیوانی و سیوان وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ خیر دینا آتا چی من کراچی کم و تیزر بلخان سے فرمائن بیر طول سیٹھار نظر پیسی پیسی غفار ہوا سوا دوی وظیفه ده ټولو سیټانو ته پیسې وباسه ورڅه شي باندې استغفار فضل بیا به د استغفار کې دی استغفار استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هو الحي القيوم حي لنا حي له من شيء وهو الحي القيوم لا يستغفروا ولا فتوتوا لي والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب كم نقول لكم كان الناس أمة واحدة ودا خلقو يو أمته يورنلا دا خلق يو أمته يورنلا دا جي كلا دا خلق يورنلا تا سما سو جملي وي دي سوچا درو هو انا قانون سب کے لیے سوچا درو هو آئی لو یو سوچا درو هو چتنے زبا مل شما سوچا درو هو جی دخل کو اتفاق راغی سوچا دروغ نہ اس نہ مخی ہو اس نے بھی کان الناس امتا واحدتا و داخل کو یو امتا دا جی کل یو نوری کو تا دینا مزغو سے کرنا کلو هذا يوم اخذ ميثاقهم هذا يوم اخذ ميثاقهم لدينا شكلا اللوز غسطه